Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lipca. Minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy, co mówił były radny Bartosz Dominiak. Zdecydowały względy merytoryczne, nie protesty. Takowacie prezydenta do reformy sądownictwa, mówi jego rzecznik. A rosyjscy senatorowie chcą ograniczenia współpracy z Polską. Napisali list do prezydenta Władimira Putina. Nie zajmowałem się sprawami reprywatyzacji, tak przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie mówił były radny Bartosz Dominiak. Posiedzenie ruszyło o 10:00. Od początku śledzi je nasz reporter Aleksander Przoniak. Co jeszcze mówił Dominiak? Radny był pytany przede wszystkim o to, w jaki sposób uchwalano plany zagospodarowania przestrzennego w okolicach Pałacu Kultury i Nauki, a tym zajmowali się wszyscy radni. Na jednej z działek przejętych przez handlarzy roszczeń przy dawnej ulicy Siennej 29 miał powstać wieżowiec, a właśnie tą działką zajmuje się dzisiaj komisja. Bartosz Dominiak mówił, że już wtedy zastanawiał się i także inni radni się zastanawiali nad pośpiechem przy uchwalaniu tych planów. Zwracamy uwagę na tryb procedowania, to znaczy tryb w tydzień uchwalimy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części stolicy. W tydzień? A kiedy przystąpiono do planu, do zmiany planu? W tydzień na poziomie Rady Miasta. Dominiak mówił też o chaotycznej polityce odnośnie planów zagospodarowania w ścisłym centrum miasta, czego, jego zdaniem, efekt widać dziś gołym okiem. Mamy półdziki parking autobusowy, z którego miejska spółka czerpie zyski. Mamy nielegalnie postawiony samolot i mamy chociaż przynajmniej fajne, zrobione miejsce spotkań na tym placyku przy głównym wejściu do Pałacu Kultury. Teraz zeznania przed komisją składa były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. A w serwisie Trójki zmieniamy temat. Weto prezydenta to nie wynik protestów. Prezydent Andrzej Duda wczoraj zapowiedział, że nie podpisze dwóch ustaw, które zmieniały działanie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński zapewniał w telewizyjnej Jedynce, że o wecie zdecydowały kwestie merytoryczne. Prezydent oczywiście dostrzegał te protesty, dostrzegał też, że one są i coraz większe, częstsze i w różnych miastach, ale decyzję podejmował na podstawie przede wszystkim przesłanek merytorycznych, oceniając te ustawy, konsultując się ze swoimi współpracownikami, ze swoimi doradcami, z prawnikami, ale także z doradcami i osobami tak wybitnymi, jak na przykład pani Zofia Romaszewska. Prezydent, wetując ustawy, zapowiedział, że stworzy własne. Andrzej Duda w orędziu powiedział, że zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, ponieważ były niezgodne z konstytucją. Dodał, że bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, które równo traktuje wszystkich obywateli. Ograniczenia współpracy z Polską chcą rosyjscy senatorowie. To reakcja Moskwy na uchwalone w czerwcu poprawki do ustawy dekomunizacyjnej, które zakładają usunięcie radzieckich symboli i pomników. Deputowani Rady Federacji zwrócili się z wnioskiem do prezydenta Władimira Putina, aby podjąć, i tu cytat, działania o charakterze ograniczającym. Mogłyby one dotknąć m.in. polskich parlamentarzystów. Jednocześnie senatorzy zaproponowali, aby zażądać od Polski bezwzględnej realizacji umowy dwustronnej z 1992 roku dotyczącej przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. To polityka grożenia palcem Kremlowi, tak dr Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów Wschodnich, komentuje zapowiedź przedstawicieli USA o wysłaniu broni na Ukrainę. Wydaje mi się, że na tym etapie Amerykanie nie są chętni do tego, żeby wzmacniać militarnie Ukrainę. Wiedzą, że to by się spotkało z histerycznymi reakcjami ze strony rosyjskiej, ale chodzi o to, żeby Rosję nastraszyć, aby wykazać, że amerykańska polityka jest niezmienna, a być może nawet się zaostrza, i też tego elementem są przygotowywane przez Izbę Reprezentantów dodatkowe sankcje. A w wywiadzie dla BBC specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy, Kurt Volker, powiedział, że jego kraj intensywnie rozważa dostarczenie broni na Ukrainę w celu wsparcia sił rządowych w walce z prorosyjskimi separatystami. Volker otwarcie przyznał podczas wizyty w ukraińskiej bazie wojskowej, że sytuacja musi się zmienić. To nie zamrożony konflikt, to gorąca wojna. To kryzys, którym musimy się zająć tak szybko, jak to możliwe. Wiemy, co się stało, jak ten konflikt się zaczął i jak wygląda dzisiaj. I dlatego to także ważne, aby Stany Zjednoczone mocniej się zaangażowały, żeby zmienić sytuację tu, żeby zmienić sytuację strategiczną. A w amerykańskim kongresie jeszcze dziś ma być głosowanie nad planami nałożenia nowych sankcji na Kreml.

Chociaż to jest też takie łączenie i polskiego, i angielskiego, bo na przykład krakowski splin, ja nie wiem, czy splin to jest już polskie słowo, czy jeszcze obcojęzyczne. Jest też obok kolejny mistrz słowa, luk. Jak tak zerkam na listę, to widzę także propozycje z klasyki polskiej piosenki. Ja zwróciłem uwagę na propozycję piosenek kabaretu starszych panów. Dwa tytuły tutaj zostały zaproponowane, Tanie dranie lub Tango kat, co wskazuje mi, że to raczej kobieta wybierała te piosenki, bo mężczyzna, gdyby to wybierał, nawet czasem, gdyby to było fałszywe, to chciałby zwrócić na taką łagodną stronę mężczyzny uwagę i wybrałby raczej piosenki typu Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, czy na przykład Bez ciebie jestem tak smutny jak kondukt w deszczu pod wiatr. To raczej by poszedł w tę stronę. A kobieta, chcąc wskazać mocne strony kobiecej natury, wybiera takie mocniejsze tytuły z twórczości panów Przybory i Wasowskiego. Także to raczej kobieta. Dosyć duży rozstrzał gatunkowy jest tutaj na tej liście, widzę. Na końcu z kolei mamy klasykę światową, bo jest i Clapton, i Stonsi. I na dodatek nie są to utwory takie z pierwszych miejsc popularności tych wykonawców. Trudny będzie to wybór. Muszę strzelać? Naprawdę muszę? Może dzisiaj nie muszę? Jest dużo też słów obcojęzycznych, takich, co to ja ich nie rozumiem do końca. Under pressure on an Iceland na przykład. No to... To jest, ale jest na przykład też coś po francusku, że te voix partout. Coś mi to wygląda na kogoś, nie wiem, zajmującego się językiem. Nie mam pojęcia, kogo by tu strzelić. No. Kogo jeszcze nie było w naszym cyklu? Może Kasia Kłosińska? A gdybym miał strzelać, to naprawdę nie wiem, w kogo strzelić. Ale mogę się też mylić, bo tak samo się znam na muzyce, jak i na ludziach, także mogę niczego tutaj sensownego nie wykombinować. A jednak wykombinował. Katarzyna Kłosińska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy rzeczywiście Artur zgadł, ale czy to zgadł, czy został uprzedzony? Ale nie, zgadł, nic nie wiedział. Tak, naprawdę. Mm-hmm. No to gratuluję, Arturze, że tak rozpoznałeś mnie. Nie sądziłam, że aż tak można rozpoznać osobę jakąś czy człowieka po wyborze jego utworów. Może w jakiejś podróży służbowej byliście razem i wsłuchałaś w samochodzie tych rzeczy przy Arturze? Nie. Nie? Nie, właśnie. To zacznijmy, co będzie pierwsze? Pierwsza może będzie Arachia Kultu. Ja bardzo lubię ten utwór, zresztą teraz jest taki dosyć aktualny, chociaż można też powiedzieć, że jest... Inaczej, to znaczy, że czuję się większą wspólnotę niż to, co zostało wyrażone w tym utworze. Kojarzy mi się on oczywiście z czasami moich studiów, czyli z latami 80., wtedy, kiedy ten tekst powstał i ta piosenka. Też z różnymi takimi zabawnymi zdarzeniami. Na przykład pamiętam kiedyś w roku 80., tam którymś po wprowadzeniu stanu wojennego, jak był taki przepis, że milicja mogła legitymować każdą dowolną, znaczy napotkaną osobę na ulicy. No i szłam sobie gdzieś tutaj w okolicach uniwersytetu z dwojgiem znajomych ze studiów i podszedł do nas patrol milicyjny, poproszono nas o dokumenty. Koleżanka, która była ze mną, podaje legitymację studencką. W środku była karta biblioteczna. I pyta ten milicjant, czy legitymacja studencka, tak? A co to jest? No karta biblioteczna. Aha. Kolega, który był z nami, też zrobił to samo, czyli podał legitymację studencką i tę kartę biblioteczną. On właśnie też zapytał, aha, to karta biblioteczna, tak? Ja podałam legitymację studencką, a milicjant zapytał rezolutnie, a karta biblioteczna gdzie? I właśnie to tego typu zdarzenia mi się kojarzą z kultem, z tą arachią. No i właśnie to, dlatego wybrałam ten utwór jako pierwszy. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. 10 na prawą stronę głowy. Hej, kult. Ja rok temu wybrałem się na wycieczkę krajoznawczą po Berlinie i obejrzałem sobie miejsce, gdzie stał mur berliński. Mm-hmm. Świeższy właściwie. I te zdjęcia, które tam można obejrzeć, robią dziś niezwykłe wrażenie. No właśnie. Z dnia, kiedy stawiano mur. Tak, tak. Ja teraz byłam w Europejskim Centrum Solidarności, zresztą już po raz kolejny. Tam też były takie fragmenty ekspozycji poświęcone temu właśnie. No tak, no właśnie to jest Arachia. A teraz będzie z zupełnie innej półki David Bowie. David Bowie, tak. Tutaj nie pamiętam, któryś z kolegów, którzy zgadywali, kto będzie dzisiaj gościem, to chyba powiedzieli, że moim ulubionym imieniem jest Dawid. No, nie jest to moje ulubione, proszę? Mariusz tak. Nie jest to ulubione, moje ulubione imię, ale rzeczywiście jest kilka piosenek różnych Dawidów czy Dawidów na tej liście. Dawida Bowiego po prostu, no co tu dużo mówić, to David Bowie, to David Bowie. No, nie będę tłumaczyć, dlaczego go lubię. Ta piosenka Under Pressure jest... Wybrałam ją, bo jakoś tak wyjątkowo mam do niej, czuję do niej sentyment, a też nie jest właśnie tak powszechnie znana. Znaczy nie jest to taka rzecz ograna bardzo. A trafiłaś na swojej drodze na wystawę David Bowie Is? Nie. To jest taka wystawa przez Muzeum Wiktorii Alberta przygotowana w Londynie. A to nie. I ona jeździła po całym świecie właściwie. Do Polski chyba nie dotarła. Mm-hmm. No i tam właściwie jest niezwykła ilość rekwizytów i takich wspomnień o Bowie, świetnie przygotowanych. Więc jakbyś gdzieś widziała, gdzieś jeszcze będzie, to koniecznie musisz zajrzeć. Muszę to sprawdzić. A to już po jego śmierci, tak? Nie, to było jeszcze jak żył. Tak, bo on stosunkowo niedawno zmarł przecież. No w każdym razie Under Pressure. Pressure chyba, czy Pressure. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b Slashed and torn. Że to była grupa Queen i David Nie, nie Bowie. Queen, a to było z Queenem? Jasne, przepraszam, to ja nawet nie wiedziałam, bo akurat znałam inną w domu, na płycie mam inną wersję i dlatego nie po prostu nie skojarzyłam. A płyty nie przyniosłaś. Proszę? A płyty nie przyniosłaś. Nie przyniosłam płyty, bo jakieś miałam kłopot ze znalezieniem, wiadomo, no tam różne takie rzeczy. Pan Tomasz z Katowic, dziękuję ci za Bowiego. Dziękuję. Ja przypomnę, że jeśli państwo mają do Katarzyny Kłusińskiej, która dzisiaj gra dla państwa, jakieś pytania, czekamy na maile i telefony. Ja tu gram @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Zas teraz zaśpiewa? Tak, Zas. Ja wychowałam się, można powiedzieć, na francuskiej piosence. No jeszcze kiedy tak intensywnie uczyłam się tego języka w latach tam 70-tych, 80-tych, to oczywiście słuchałam tych piosenek dawnych, których tutaj nie zaprezentuję, bo też już nie są aż tak atrakcyjne i dla mnie też, ale staram się cały czas śledzić to, co się dzieje na francuskim rynku muzycznym i dlatego Zas, On Ira, tutaj wybrałam taki utwór. No więc właśnie. No więc gramy. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah, oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les gardien de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh, vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, oh, oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Dwadzieścia dwa i siedem trójek lub ja tu gram małpa polskie radio.pl, to była ZAS. Myślałem, że dzisiaj unikniemy pytania o sprawy językowe, ale jednak nie. No, poprawnie nazwać taką czynność jak pozbawianie ryby łuski, czy skrobanie, skrzybanie, golenie, sprawianie. W książkach kucharskich różne są terminy. Jak pani profesor widzi ten najpoprawniejszy? No, gdybym chciała stworzyć jakiś neologizm, czyli nowe słowo na to pewnie odłuszczanie, prawda? Też to przyszło mi do głowy. Tak, no bo łuska, odłuszczanie. Mm-hmm. No, ale pewnie się przyjęło, nie wiem, skrobanie. Przyznam, że pewnie tutaj wszystkie te nazwy, które pan Adam to chyba był, prawda? Mm-hmm. Poznałam po głosie i po tematyce tutaj przytoczył. Pewnie są w użyciu i zwyczajnie najprawdopodobniej są właściwe. Z tym słownictwem kulinarnym, czy dotyczącym takiej obróbki też jedzenia, czy tych produktów, które mamy spożywać, jest też tak, że to w różnych regionach jest różnie, więc pewnie to zależy też od regionu, ale chyba najczęściej się mówi skrobać rybę. A lubisz odłuszczać te ryby, czy o nie sama? Nie, kupuję, znaczy zawsze rybę jem już gotową, taką przyrządzoną przez kucharza w jakiejś restauracji, albo sama sobie robię, ale kupuję już ryby, po prostu kupuję to, przygotowane. Co, takie przygotowane i tylko sobie jakoś je przyrządzam. Czyli nie wędkujesz? Nie wędkuję. Raz może w życiu siedziałam z kijem nad rzeką jakąś. Nie wiem, ile to było lat temu. Przez 5 minut wytrzymałam. No to żadnej ryby nie złapałaś. Nie. Nie, ale tu są inni, którzy się tym zajmują. Na przykład tak pan Adam, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To teraz będzie męskie granie. Orkiestra i... Tak. Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło. Dawid. I to będzie piosenka Manamu, Lipstick on the Glass, którą też w ogóle Manam też bardzo lubię, ale właśnie to wykonanie Dawida Podsiadły tak jakoś chyba bardziej mi odpowiada nawet niż to pierwsze wykonanie Kory, chociaż oba są znakomite. burza nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Orkiestra Męskiego Grania. 22 i 7 trójek. Ja do pani profesor mam pytanie, które mnie gryzie długo, ponieważ od paru lat jestem mężem sołtysa. No i mam z tym problem, jak się na mnie powinno mówić. Jakby pani profesor mnie wsparła w tym, bo się wszyscy ze mnie śmieją. No właśnie. No tak, to jest też jak ktoś jest mężem, pani doktor, czy pani profesor, czy pani minister, to można sobie żartować trochę, ale rzeczywiście nasz język jeszcze nie przystosował się, że tak powiem, do takiej sytuacji. No, kiedy mężczyzna jest sołtysem albo profesorem, no to jego żona to jest sołtysowa albo profesorowa. Mhm. Ale kiedy kobieta jest sołtysem albo profesorem, no to ona jest sołtyską, profesorką, jakby chcieli niektórzy, albo sołtysem, profesorem, jakby też chcieli inni, ale już o jej mężu się nie da powiedzieć. Może sołtysiak? No właśnie, sołtysiak to syn. Te nazwiska zakończone na ak, one głównie w Wielkopolsce występują, to oznaczają synów, typu Andrzejczak, syn Andrzeja, prawda, i tak dalej. I sołtysiak to syn sołtysa, woźniak, syn woźnego. Więc nie, to nie da się, to pan sołtysowy, to żarto, można sobie pożartować, ale nie ma, tak samo jak na parę małżeńską nie mamy. Możemy powiedzieć sołtysostwo, prawda, o mężczyźnie, który jest sołtysem i jego żonie, czy profesorostwo, ale nie ma takiej nazwy na, czy prezesostwo, pan prezes z mężem, z żoną, przepraszam, być może z mężem też, ale nie ma takich form, które oznaczają parę małżeńską, która się składa z kobiety, która pełni jakąś funkcję, i jej męża. To teraz będzie znowu o muzyce i będą Stonsi. Będą Stonsi, tak, Stonsi. No to jest jeden z moich, a przede wszystkim mojego męża, ulubionych zespołów, i my tak mamy takie zamiłowanie do takiego klasycznego, klasycznej muzyki rockowej. I właściwie Stonsów można by było wszystko tutaj w tej audycji zaprezentować. Dałam wybór, Halince wybrała utwór Andemetan. Tak, poproszę. Jest możliwość zadania pytania pani profesor Kosińskiej. Wiem, że nie powinno się mówić w każdym bądź razie, ale nie umiem tego uzasadnić znajomym. Pewnie o tym już mówiłaś. To jest... Nie powinno się. No tak słowniki podają, a to dlatego, że to jest rusycyzm, że to jest kalka jakby, takie zestawienie, takie kompilacja dwóch z konstrukcji. W każdym razie i bądź co bądź. No, albo dlatego, że niektórzy mówią, tak jak mówią niektórzy, że to jest rusycyzm. Lepiej rzeczywiście mówić w każdym razie. Brzmi ładnie. Brzmi ładnie. A teraz będą jeszcze mistrzowie języka polskiego. Tak, kabaret starszych panów. Tutaj wybrałam utwór, tak jak zresztą Artur Andrus wcześniej zapowiadał, że albo Tanie Dranie, albo Tango Cat. W końcu będą Tanie Dranie. To jest taki tekst, który taki rzeczywiście mistrzostwo słowa, ale też wyobraźni. W jaki sposób można takie usługi różne świadczyć. Na przykład osaczanie pary w trawie, zakładanie myszy w torcie, utopienie wuja w porcie, utopienie wuja w stawie chyba, a zakopanie trupa w porcie. To jak państwo zaraz usłyszą, właśnie my jesteśmy Tanie Dranie, którzy świadczą różne usługi takie, przykrości drobne, prawda? Różne drobne przykrości, więc mistrzostwo słowa i mistrzostwo wyobraźni i także... Chętnie, mam nadzieję, wszyscy posłuchamy. Gramy. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć, czym lapań i lapanów tanie drań. Za świństewka drobne, proszę pani, pani płaci grosze. I za świństwo większe skali, budżet panu nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew. To rąk nie chce kalać zań, je pokala tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć, czym lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta. Zakopanie trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w poście, uczynienie dziurki. takie w moście. Zanurzenie wuja w spawie. Posaczenie pary w trawie. Usuwanie zbędnych pań. Wykonuje tanie drań. My jesteśmy tanie dranie, dranie tanie niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć się dla pań i dla panów tanie drań. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra proszkiem, uduszenie przez pęczaszkę, obrzydzanie cynaderką, usuwanie śladu ścierką. Całą listę takich dań oferuje tanie drań. My jesteśmy tanie dranie, dranie tanie niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im dla pań i dla panów tanie drań. Kabaret starszych panów. Pan Bartek pyta jeszcze jedną sprawę językową. Pisze tak. Zawsze zastanawiało mnie, jak brzmi dopełniasz liczby mnogiej słowa radio. Radyj? Radio jest tylko jedna, trójka jest tylko. To tak, radio jest tylko jedna. Radio odbiorników, jeśli chodzi o urządzenie. Żartuję, ale radiów jest forma podawana przez słowniki. Natomiast rzeczywiście, gdyby się chcieć trzymać systemu, to by trzeba było powiedzieć radyj. Tak samo jak studio, nie wiem, studyj, prawda? Ale, bo to jest rodzaj nijaki, więc tam nie ma końcówki w dopełniaczu. Ale przyjęła się forma z końcówką ów, czyli radiów. Ale rzeczywiście jest to bardzo niezręczne. I po prostu mówimy, nie wiem, kilka stacji radiowych, albo jeśli w innym znaczeniu, to kilka radioodbiorników. Powiedz mi, kiedy trafiłaś do radia po raz pierwszy? Z Trójką współpracuję od lutego 2004 roku. Ściągnęła mnie tutaj Magda Jeton. Przez 10 ponad lat miałam te audycje codziennie. To, co w mowie pisze, to były tak codziennie audycje nadawane przed południem, od poniedziałku do piątku. I to tak było 11 prawie lat. Potem no właśnie zostało, jakby to zmieniło formułę. Poproszono mnie o zmianę tutaj formuły i jestem raz w tygodniu w piątki po południu. Ale z Trójką współpracuję tak no ściśle. Tak jak mówię już, to od lutego 2004 roku. Ale wcześniej było chyba Radio Bis, prawda? Tak. Ach, to w Radio Bis to jeszcze w latach 90. zaczęłam współpracę. To nawet nie wiedziałam, że wiedziałeś, że w ogóle ktokolwiek o tym pamięta. No tak, ja był tam audycje głównie dla dzieci. Brałam udział w takich audycjach z dziećmi, czy dla dzieci, czy dla młodzieży, takich edukacyjnych. No, więc tak to moja współpraca. Ładny kawałek czasu. No ładny kawałek, bardzo jestem dumna z tej współpracy z Trójką, no już 13 lat z kawałkiem. To teraz będzie znowu nie po polsku. Teraz nie po polsku, ale po francusku. Paris Combo, je te vois partout. Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égrave, je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout même les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je de cette nouvelle conjoncture, de cette étrange dictature. Mais là je m'égrave, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous. Bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. trop pas goûté. Oh, c'est bien plus fin que moi. Te vois partout, surtout, même les yeux fermés. Chciałam zapytać się, czy to nie jest bardzo męczące tak ciągle odpowiadać na pytania ze swojej branży? Pytanie słuchaczka wyjęła mi z ust. To trochę tak, chociaż jestem do tego przyzwyczajona. Ja zawsze mówię, że ja i tak mam lepiej niż mój mąż, który jest psychiatrą. Który czasami jest proszony o jakąś analizę tak na bieżąco właśnie w takich sytuacjach, więc chyba lepiej już opowiadać o języku niż o wnętrzu człowieka. Ale jak wpadniesz w depresję, to masz pod ręką fachowca. Tak, chociaż jest taka zasada, żeby członkowie najbliższej rodziny się nie leczyli siebie nawzajem. Czyli jak mąż pyta o poradę językową, to mówisz nie tym razem, zadzwoń do kolegi. Nie, bo poradę językową tak, ale to nie, to tak, jak najbardziej. Luke wybrany przez ciebie za chwilę. Tak, Luke, z Lukiem to jest tak, że ja go przez kilka lat współpracowaliśmy przy takim, powiem, użyję słowa, którego nie cierpię. Projekt. Tak, w projekcie, nie, przy takiej imprezie, która się nazywa Rymoli Ryktando. To jest takie, było szalone dyktando wymyślone przez Luka. To znaczy impreza wymyślona przez Luka. To taki cały dzień z językiem polskim. To się kilka razy odbywało w różnych miastach Polski. I przy tej okazji poznałam Luka i rzeczywiście no niesamowity człowiek, niesamowitą muzykę tworzy, ale też ma takie bardzo poważne takie podejście do języka. I ten tekst, który, ten utwór, który wybrałam, jak słowo daje, jest takim jego manifestem. Powiedziałabym, dotyczącym no, używania języka, a też ostatnio Luke wydał płytę chyba o nazwie Rebel Babel, przepraszam, jeżeli coś pomieszałam. To jest bardzo ciekawy, przepraszam, powiem, użyję słowa znowu, projekt, a mianowicie dlatego, że to jest podobno największa orkiestra dęta na świecie, to znaczy on jeździ z koncertami po różnych miastach, czy tam różnych miejscach, bo to chyba nie tylko w Polsce, i koncertuje z orkiestrami dętymi, więc takie zderzenie orkiestr dętych z taką muzyką, którą Luke uprawia czy tworzy, to rzeczywiście daje efekt niesamowity. A więc poproszę teraz o Luka. Chuciarka. Słowa to czarodziejskie pchły, tyle radości, ile łez i krzyw. Mowa to atomowa moc, to wartochotliwy domino, dzień i noc. Słowa to czarodziejskie pchły, tyle radości, ile łez i krzyw. Mowa to atomowa moc, to wartochotliwy domino, dzień i noc. Sara mi na u, trafę pana mi na u. Wyszepnę te panska łota, bada mi na chudny. Nie wyta ty waldy kantami na chud. Tu akset kontekst, vortex. Czy to z domem wodrekę. znów chcieli poprawiać mnie. Wytknę im język, wytknę im numer sycylijski. Wymknę z ich pętli, którą chcieliby zacisnąć jak pięści na moich krtani. Te nawet me okresy ciszy są epopejami. Poza rozumieniem, poza pozą, ziomą daję słowo. Ziarno chlebę marno rzucam, popatrz, daję owoc. Jestem Wergiliuszem, do nieba jest dwóch ubrana. Przewodnika we mnie masz koniec języka. Fukuyama. Czasem lepiej postawić kropkę w miejscu przecinka, niż męczyć wersy, które nie przejdą testu Turinga. Świat nie ma sensu, on sensy dwoi, troi. Nie wygrasz, bądź pewny na biurku Demiurga. Stoi enigma. Rozwiążę język jak Rejewski, daję słowo. Potem zawiążę go w kokardę, słowo daję. Pod moją ręką prawda wyjdzie z siebie, stanie obok. Spojrzy na siebie, zapyta kto to, no bo ja nie wiem. Beat gada hitman, zwada w mig, ein włada widmem. Słów to nie lada trip, klik, klik, bang. Wchodzi braga, braga, mistrz mi grę. Szanse, że reszta powiada dziś. Skacze ciśnienie, nie pokonasz dziś mnie, nie. Na torcie wiśnie mieć chcesz, nie na piśmie, więc aha, znowu w debilizmie kiśnie jak liśkę, nie. Tylko coś liźnie, to kończy na mieliźnie, lecz Panami na łup, tu kafe panami na łup. Szybne przed pan skało, te badami na ur. Men ja pieca tyła, likantami na ur. Ułaszę kontekst, vortex. Widzę z domem vortex. Jest to fęcne, nie ramy mi z protrek. Olotem nie pieca. Dziś grała dla państwa Katarzyna Kłosińska i czas kończyć. Tak, no i zakończymy chyba Niemenem, a utworem Wspomnienie do tekstu Tuwima, który no, dla mnie, kiedyś mówiłam, że dla mnie poezja zaczyna i kończy się na Tuwimie rzeczywiście, na czym trochę oczywiście z przesadą, bo jest bardzo wielu innych znakomitych poetów, ale to rzeczywiście cały czas budzi we mnie wielkie, no, różne emocje i właśnie i ten tekst, nie tylko ten tekst Tuwima i jeszcze w wykonaniu Niemena. Dziękuję bardzo, Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni bały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukier. Przemodlenia, z przemodlenia senny. W parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny.